seninle geçer. O günleri unutmuşsun, oysa benim kalbimde sen aynı aşkla yaşıyorsun. Duydum ki seninle geçer. Benim kalbimde sen aynı aşkla yaşıyorsun. Bundan sonra seninle hiç olmasam, bundan sonra seninle hiç kalmasam, bundan sonra hasretinle yaşasam, yüreğimden seni silip atamam. Seninle hiç olmasam, bundan sonra seninle hiç kalmasam, bundan sonra hasretinle yaşasam, yüreğimden seni silip atamam, yüreğimden seni silip atamam. Yüreğimden seni silip atamam.